Naj ti pravim, ljuba žena, pazi mi na mlado hčir. Nikdo hodi dol pod oknom, travco tlači vsak večer. Kakor tudi tvoja mati, za te vidno bala se, gori v sobici pod striho, posteljco ti dala je.